الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أهلا وسهلا مرحبا يا طيب الحيرة مرحبا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا مرحبا يا خطيب الحرم مرحبا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا مرحبا مرحبا يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا مرحبا مهمان الأبياري مرحبا أخوك تاري مرحبا أمت کی دلاری مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أصحاب السعادة والفضيلة والمعالي ضيوفنا الكرام وعلماؤنا الأفاضل أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنها من أغر الفرص وأعظمها ظهورا واجتهادا وسعادة وفرحا أن تتشرف جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان تحت قيادة راشدة لفضيلة الشيخ بروفيسور ساج النيل وإخوانه أعضاء مجلس الشورى باستقبال ميمون لصاحب السعادة والفضيلة فضيلة الشيخ الكريم الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السليس حفظه الله تعالى ورعاه والوفد المرافق له. فأهلا وسهلا ومرحبا بهذه القلوب الطيبة والوجوه السعيدة التي أناوت بلده الثاني جمهورية باكستان الإسلامية. أيها الحضور الكريم، نبدأ هذا الحفل الكريم بتلاوة آيات كتاب الله المجيد يتلوها علينا فضيلة الشيخ القاري عبد السلام حفظه الله تعالى، فليتفضل للسورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين يتبادرون إلى الترحيب بالضيف العزيز ومرافقيه ويقدمون أفضل التهاني وأهل الأماني يلوب عنهم في تقديم كلمة الترهيب الرسمية فضيلة الشيخ الحافظ عبد الكريم الأمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية بباكستان فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله حمدا لا ينقطع والشكر له شكرا لا ينقطع. نحمده سبحانه حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء المؤمنين الصادقين. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة الكبيرة والفضل العظيم أن شرفنا في هذا اليوم ضيف وأي ضيف ضيف حبيب على قلوبنا ضيف حل بها قبل أن يحل بديارنا ضيف نشهد الله على محبته محبة خالصة من أعماق قلوبنا. إنه ضيف الأمة الباكستانية ضيف القلوب. إنه الضيف الذي طالما استقبل ضيوف الرحمن بصوته الشديد في بيت الله الحرام. إنه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس حفظه الله تعالى إمام وخطيب المسجد الحرام. فمرحبا بكم أيها الشيخ والوقت المرافق لكم عدد ممشاكم وأهلا بكم عدد خطاكم. فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أصحاب الفضيلة الوقت المرافق فضيلة مدير مكتب الدعوة في باكستان الشيخ محمد بن سعد الدوسري حفظه الله تعالى سعادة الأستاذ الدكتور هزاع بن عبد الله الغامدي الأستاذ بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد ومستشارها فضيلة الشيخ سعد الدمير رئيس جمعية أهل الحديث المركزية حفظه الله تعالى وفضيلة الشيخ قاضي حسين أحمد أمير الجماعة الإسلامية حفظه الله تعالى وفضيلة الشيخ معين الدين النقوي المشرف العام على جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان وفضيلة الشيخ عقل سعيد أحمد أمير جماعة الدعوة حفظه الله تعالى أصحاب الفضيلة العلماء ورؤساء وقادة الجمعيات الإسلامية أيها الجمع المبارك نيابة عن رئيس جمعية أهل الحديث المركزية الشيخ سعد الدين حفظه الله تعالى وباسمي واسم جميع علماء ودعاة وأعضاء الجمعية المركزية لأهل الحديث في باكستان نقدم شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وسمو ولي عهد الأمير صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وحكومة المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين وعلى وجه الخصوص تلك الرعاية الفائقة والمنقطعة النظير للحرمين الشريفين مهما أفئدة المسلمين ومهبة الوحي الأمين فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم سے آج ہم ایک ایسے مہمان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جس سے ہماری محبت یکسر بے لوس اور تمام اغراض سے بالا ہے۔ ہمارے دلوں کے بادشاہ، یہ محترم مہمان اللہ رب العزت کے گھر میں نہایت خلوص سے اپنی پرسوز آواز سے حجاج کرام کا استقبال کرتے ہیں۔ ہماری مراد صاحب المعالی فضیلت الشیخ الدکتور عبد الرحمن السدیس سے ہے۔ ہم انہیں اور ان کے معزز وفد کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلم و سہلم مرحبا۔ ہم ان کے ساتھ پاکستان میں مکتب الدعویٰ کے مدیر فضیلت الشیخ محمد بن سعد الدوسری، سعادت الاستاذ ڈاکٹر حزا بن عبداللہ الغامدی مشیر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی، حافظ محمد سعید امیر جماعت الدعویٰ، علماء کرام، مشائخ اعظام، مختلف اسلامی اور فلاحی جمعیتوں کے سربراہوں اور اس مبارک اجتماع کے شرکاء کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر محترم پروفیسر ساجد میر اور سرپرست اعلیٰ مولانا معین الدین لکھوی کی نیابت کرتے ہوئے میں اپنے تمام علماء، مبلغین اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جملہ کارکنوں کی جانب سے سعودی عرب کے فرما روا محترم خادم الحرمین الشریفین ملک عبداللہ بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کا شکر گزار ہوں، جو فروغ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بالخصوص حرمین شریفین کے لیے ان کی بے مثال خدمات مسلم ہیں، اور وہاں پہنچنے والے تمام مہمانوں کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس پر ہم انہیں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ یہ بات آپ سب کے علم میں ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سعودی عرب سے بڑا مضبوط تعلق ہے۔ یہ تعلق حکومت، علماء اور عوام کی سطح پر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سعودی حکومت کے مؤسس ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن رحمہ اللہ ہی کے دور سعید سے یہ تعلقات چلے آ رہے ہیں اور روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم انہی مراسم کا ایک مظاہرہ آج اس موقع پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا یہ بے مثال اجتماع بھی حرمین شریفین سے سچی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ایک بڑی اور وفاق کی علامت جماعت ہے۔ اس کے تمام صوبوں، شہروں اور قصبوں میں مراکز قائم اور کارکن موجود ہیں۔ اس کے تحت لا تعداد ادارے عقیدہ توحید اور کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خصوصاً وفاق المدارس السلفیہ کے زیر اہتمام تقریباً 1150 جامعات اور مدارس قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہیں، جن کی نگرانی جماعت کے اکابر علماء اور شیوخ اعظام کرتے ہیں، اور جہاں تعلیم و تربیت کے فرائض ہماری جماعت کے علماء انجام دیتے ہیں، اور ہمارے مناہج کتاب و سنت پر مبنی ہیں، جس کے تحت ہزاروں طلباء و طالبات سالانہ امتحانات دیتے ہیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں اپنے مہمانان ذیوقار کا، تمام علماء اور اکابر جماعت کا، اور کنونشن کے تمام شرکاء کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسله نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيعلم الله الذي لا إله غيره أن هذه المناسبة من أعز المناسبات وأحبها إلى نفسي. صاحب الفضيلة البروتوكول الشيخ ساجد مير، الشيخ نعيم، الشيخ عبد الكريم بخش، الإخوة أعضاء جمعية أهل الحديث المركزية في عموم باكستان، لكم مني عاطر التحية ووافر الشكر والتقدير. سلام من أم القرى، من مهبط الوحي، من مكة المكرمة، من جوار الكعبة المشرفة، حيث قبلة المسلمين وحيث انطلقت عقيدة التوحيد وحيث درج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم آل النبي، سلامي على أهل الحديث، سلامي على أهل الحديث، فإني نشدت على حب الأحاديث من مهدي. فإنني نشدت على حب الأحاديث من مهدي، هم نشروا في الكون سنة أحمد بلا قدر منهم فيها ولا ودي. أيها الإخوة، عزنا وشرفنا وسعادتنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب سنته والعناية بأحاديثه وآثاره. يقول الإمام أحمد رحمه الله عن الفرقة الناجية: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من. إن جمعية أهل الحديث المركزية من الجمعيات الرائدة ليس في مستوى باكستان فقط، وإنما في العالم الإسلامي كله، بل في العالم أجمع. زرت أمريكا، وزرت بريطانيا، وزرت أماكن شتى في العالم، فوجدت لأهل الحديث دعوة، ووجدت لهم مساجد، ووجدت لهم نشاطاً يشكرون عليه. ليس هذا تعصباً ولا تحيزاً، فكل مسلم ينبغي أن يكون أهل الحديث، كل مسلم ينبغي أن يكون أهل التوحيد وأهل السنة وأهل رعاية لمنهج سلف هذه الأمة رحمه الله ورضي عنه. ولهذا فإن جمعية أهل الحديث اليوم تمثل وحدة المسلمين، حينما دعت رؤساء الجمعيات الأخرى لنكون جميعا أهل حديث ولنكون جميعا جماعة إسلامية، ولنكون جميعا جماعة دعوة. فكلنا من هذا الدين ملتمس غرفة من البر أو ورشة من الدين. إن أمة الإسلام اليوم وهي تواجه التحديات لا مخلص منها إلا وحدة الإسلام، وحدة المسلمين. لكن على ماذا تكون أسس الوحدة؟ تكون على منهج الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة، حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق وأن الفرقة ستكون في هذه الأمة وأن الفرق كلها في النار إلا واحدة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فلن يصح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. وأحسب أن جمعية أهل الحديث من الجمعيات الرائدة في تحقيق وحدة المسلمين وجمع كلمتهم. بوركت جهودها وسددت في أعمالها وأثاب الله القائمين عليها، لأنهم يدعون إلى توحيد الله، يدعون حيث دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكفيهم في ذلك شرفا وفخرا وعزا وسؤدة. يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تعددت السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يدعون إلى منع السلف الصالح حيث كثرت البدع والمحدثات والمخالفات وإعجاب كل ذي رأي بالرأي. لكن هذا الشرف مع أنه تشريف إلا أنه مسؤولية وتكليف. فليس الحديث وليست السنة وليس منهج السلف الصالح حكرا على أحد، بل إننا ندعو جميع المسلمين، ندعو جميع المسلمين بكافة شرائحهم وفئاتهم وأطيافهم أن يجتمعوا على هذا الحق وأن يتوارثوا عليه، وأن نكون جميعا أمة واحدة كما أمر الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا فإنها دعوة، دعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة بعيدا عن المسميات والشعارات. فنحن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب من كان حريصا ومتبعا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بمنهج السلف الصالح مهما تسمى من الشعارات والأسماء والمسميات، فهذه لا تعنينا شيئا. لكن العبرة بالمنهج الصحيح المقتضي أجر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح المعوان، كن في أمورك كلها متتبعا للوحي لا بزخارف الهذيان، واتبع كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. هذا هو المخرج لفتن الأمة وتحدياتها وطائفياتها ومذاهبها التي شرقت ذات اليمين وذات الشمال. لكن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أيها الإخوة في الله، إن الدعوة الإسلامية لا بد أن تقوم على التوحيد، ولا بد أن تقوم على السنة، ولا بد أن تعنى بشأن العلم. لا يكفي أن يترقب الناس على العواطف والحماسات المشبوبة، وإنما لا بد من العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لربك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل يستوي الذين يعلمون شكاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فلا ينبغي أن نتساهل بشأن العلم، بل ينبغي أن نعنى بالعلم بكتاب الله، والعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم باللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية. إن بعض إخواننا المسلمين لا يعيرون جانبا للغة العربية، وهذا فيه انبتات للأديان والناشئة عن مقوم من أعز مقوماتها الذي يرتبط بتأريخها وأصولها الدينية والعقدية والتأريخية، ألا وهو اللغة العربية. فينبغي أن يعنى بهذا الأمر غاية العناية. كذلك لا بد أن يعنى جانب العلماء والاهتمام بهم وحفظ أقدارهم والحذر كل الحذر من الوقعة بعلماء الشريعة، فإنهم رضي الله عنهم ورحمهم ورحم من مات منهم ووفق وبارك في أحيائهم، كلهم حريصون على الأخذ بالدليل، لكن قد تختلف اجتهادات أهل العلم، إما لعدم بلوغ الدليل أو لعدم ظهور وجه الاستدلال من الدليل عند فئة من أهل العلم، أو ما إلى ذلك من الاعتبارات التي ذكرها أهل العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام. ولهذا لا ينبغي التعجل في الوقيعة بالعلماء، فلا بد من التماس العذر لهم متى ما كانوا من علماء الشريعة وعلماء العقيدة وعلماء السنة والجماعة السائرين على منهج سلف هذه الأمة. كذلك أيها الإخوة، ينبغي أن تتسع الصدور، ينبغي أن تتسع الصدور وأن تعف الألسن عند بوادر الخلاف. إن البدار برد شيء لم تحط علما به سببا إلى الحرمان. يستعجل بعض الإخوة على إخوانهم في الوقيعة بهم وسلبهم والوقيعة في أعراضهم من أجل أمور مستحبة ومن أجل أمور من السنن ومن أجل أمور من فروع الشريعة. فينبغي أن تتسع آثارنا ومداركنا لأن نلتمس الأعذار لهم ما دامت في محيط فروع هذه الشريعة، وأن يكون بين الإخوة النصح الحالم والحوار البناء والإفادة من علمهم وأدبهم وفضلهم كما كان سلف هذه الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. حينما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى، قيل لابن مسعود في ذلك لينكر عليه، فقال إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. وهذا ينبغي أن يعيها أجيالنا وأبناؤنا، فهم يدركون أن الخلاف شر وخطر وضرر، ومفسدته أعظم من مفسدة مخالفة أحد من العلماء شيئا من الأمور لتأويل أو اجتهاد سابخ. كذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نحرص على سلامة القلوب وألا نحمل الغيظ والحقد والحسد والبغضاء لأحد من إخواننا المسلمين ومن اختلفنا معه في بعض المسائل. فينبغي أن تتواضع النفوس على ذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونشهد الله الذي لا إله غيره أننا لا نحمل في قلبنا غلا ولا حقدا ولا حسدا لإخواننا المسلمين، وإن اختلفنا معهم أحيانا في بعض المسائل، لكن يبقى إخواننا أهل الحديث هم من نتفق معهم في أمور كثيرة، لا سيما المعتقد الصحيح والمنهج السليم والعناية بالتوحيد ومنهج السلف الصالح. ونحرص كل الحرص على أن نكون جميعا على هذا المنهج وعلى هذا المستوى، وألا نتوارى عن السلف، وأن ندخل كل مجال، وأن نحرص على عدم الانسان الناس المعينات، وإنما يهمنا جميعا أن الناس كلهم يسيرون على هذا المنهج ويسيرون على هذا الطريق الصحيح، لأن من وفق إلى الخير يحب أن يكون إخوانه المسلمون على هذا الخير. أرأيت لو أن عندك شيئا من المال أو أن عندك شيء من الجاه أو ما إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف ترضى أن يكون أخوك المسلم يسير على طريق النار وأنت تتفرج؟ أو كيف ترضى أيضا أن يكون أخوك المسلم على غير طريق صحيح وأنت لا تحسن الأسلوب الصحيح في دعوته؟ وقد قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وقولوا للناس حسنا، الناس كل الناس، فكيف بإخوانك المسلمين؟ فكيف أحسنهم بأخيك المحب الذي قد يكون معك على منهج السلف الصالح لكنه له رأي أو اجتهاد أو رأي في بعض المسائل الفرعية أو الدعوية أو ما إلى ذلك؟ المهم أن نعلم جميعا أن هذا المنهج هو الذي ينبغي أن نتضارب عليه وأن ندعو الناس إليه وأن نحرص كل الحرص على تحقيق المصالح العليا ودور المفاتح، وأن نكون أعضاء فاعلين ونافعين، وأن نكون إيجابيين، وأن نبدأ خطوات عملية في مجالات كثيرة. ففي مجالات النصح العادل البناء للأئمة المسلمين وعامتهم، يكون المسلم حريصا على النصح والدعوة للناس وراعيا بالأساليب الحسنة على المستوى الاقتصادي، ينبغي أن تتوارب الأمة على وجود المصائب الإسلامية ولو بخطوات عملية. ينبغي في مجال الإعلام أن لا نتوارى عن الساعة وأن ندخل بالساعات وبالأوقات بحيث نبث الدعوة إلى عقيدتنا وإلى سلفيتنا وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليراها الناس كلهم ونقول للناس هذا منهجنا وهذا ديننا، وإن وإنما هو هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سعادتي لا توصف وابتهالي لا تحده الحدود بأسداء، بل إنها لا تتسامى عن ذلك في الأرض كلها. أن ألتقي بأحب الناس وأعز الناس وأصدق الناس أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وهي دعوة إلى أن يكون هذا الأمر على مستوى التكليف. سنقوم بجهود عظيمة محسنين الأساليب زائدين الابتسامة هاشين باشين بالناس وبإخواننا المسلمين مهما اختلفنا معهم، فهذا أيضا من السلفية، وهذا أيضا عليه منهج أهل الحديث الذي سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه التابعون، وسار عليه علماء الشريعة إلى يومنا هذا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي لإخواننا في جمعية أهل الحديث المثوبة والأجر، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجزيهم على ما يقدمون بالعقيدة والتوحيد والسنة والحديث ومنهج سلف هذه الأمة خير الجزاء. فقد أنقلوا أناس كثيرين من ظلمات الشرك والبدع والمخالفات إلى نور الإيمان والتوحيد والسنة، وهذه نعم عظيمة. نسأل الله أن يثيبهم عليها ولذلك في جهودهم. وحينما أقول على الحديث أؤكد أنني أريد العموم، أريد أن نكون كلنا كذلك، كلنا ذلك الرجل. وما منا لا يحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منا لا يحرص على منهج السلف هذه الأمة رضي الله عنهم، إلا خير لنا في آخر أيامنا إلا بهذا المنهج الصحيح الذي ينبغي أن نحرص عليه. وجميع إخوان المسلمين في ذات الدار وجميع الجمعيات الإسلامية الداعية للإسلام، فجزى الله جميعا خيرا وجمع القلوب على منهج الكتاب والسنة ووحد الصفوف على هذا المنهج، وكفى باكستان وداعوا بلاد المسلمين شرور الفتن والخلافات والصراعات الطائفية والمذهبية التي تريد أن تطوح بأمننا وإيماننا بعيدا عن جادة الصواب والأمن والسلام. شكرا لشيخنا ووالدنا واستاذنا الكبير حافظ مير، وشكرا لجمعية آل الحديث وسائر أعضائها، وشكرا لإخواننا جميعا في هذه الجمعية. والحقيقة أن المغناطيس المكبر الصوت لا يريدني أن أخرج عن هذا المكان، لكنه الأمر الذي يتحتم علي أن أكون حتى لا أفقد عليكم. وبإذن الله أنا معكم وفيكم ومنكم وعلى صلوبنا جميعا على قلب رجل واحد، وندعو لكم دائما في رحاب الحرم الشريف، وأنتم امتداد لما عليه علماء المملكة العربية السعودية وأهل الحرمين الشريفين وأئمة الحرمين الشريفين وعلماء مكة والمدينة وجميع بلاد إخوانكم في المملكة العربية السعودية، فجزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کے شکر گزار، اسی سے مدد اور بخشش کے طلبگار، اور اسی کی طرف رجوع کے خواستگار ہیں. تمام بھلائیوں پر اسی کے ثناخواں ہیں، اور اپنے نبی اور حبیب خاتم الانبیاء رسولوں میں افضل ترین محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے لیے برکات نازل فرمائے. اسی طرح اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین عظام اور ان کے سب متبعین پر بھی سلام بھیجتے ہیں. ان تمام نفوس قدسیہ پر ہمیشہ رات دن رحمت و سلامتی ہو. بعد حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام اللہ تعالی، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بخوبی جانتا ہے کہ پاکستان میں دوسرے تمام پروگراموں کی نسبت یہ موقع اور تقریب میرے لیے عزیز تر اور محبوب ترین ہے. فضیلت مآب جناب پروفیسر ساجد میر، جناب نعیم الرحمن اور جناب شیخ عبد الکریم قادر بخش اور پورے پاکستان کے اراکین مرکزی جمعیت اہل حدیث کو میری طرف سے انتہائی تشکر اور قدردانی کے جذبات کے ساتھ عطر بیز سلام کا تحفہ قبول ہو. سلام ہو ام القریٰ کی طرف سے، نزول وحی کی سرزمین سے، مکہ مکرمہ سے، جوار کعبہ سے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جہاں سے عقیدہ توحید جاری ہوا اور جہاں سے محبوب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام و منزلت کو پہنچے. حقیقتاً اہل حدیث ہی آل رسول ہیں، ہر چند وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں کر سکے، تاہم وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر سانسوں سے، مرکب الفاظ سے مسلسل مستفید ہوتے آ رہے ہیں. میرا سلام ہو اہل حدیث پر، کیونکہ میں بچپن سے احادیث کی محبت کی فضا میں پروان چڑھا ہوں. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے چار دانگ عالم میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجایا ہے، اور اس میں ان کی جانب سے ہرگز کوئی کمی یا بیشی نہیں ہوئی. معزز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بے حد پیار، اور آپ کی احادیث و آثار کا اہتمام ہی ہماری عزت، شرف اور سعادت کا باعث ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والی جماعت کے بارے میں فرمایا تھا، اگر یہ اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں. برادران اسلام، مرکزی جمعیت اہل حدیث قائدانہ کردار کی حامل عالمی جماعتوں میں سے ہے. اس کا وجود محض پاکستان ہی تک محدود نہیں، تمام عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں نمایاں اور ممتاز ہے۔ میں نے امریکہ، برطانیہ اور متعدد دیگر ممالک کے دورے کیے تو ہر جگہ میں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دعوت، ان کی مساجد اور قابل قدر سرگرمیاں دیکھیں، جس پر وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ یہ بات میں کسی سے تعصب کی بنا پر اور نہ ان کی ہم نوائی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل حدیث ہو، اہل توحید ہو، اہل سنت ہو، اور اس امت کے سلف صالحین کے طریقہ کار کی مکمل حمایت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو جائے۔ آج جمعیت اہل حدیث نے مسلمانوں کے اتحاد و یگانگت کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے دوسری تنظیموں کے قائدین کو بھی اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے، تاکہ ہم سب اہل حدیث بن جائیں، اسلام کی جماعت بن جائیں اور دعوت اللہ دینے والے گروہ سے وابستہ ہو جائیں۔ ہم میں سے ہر فرد دین کے بحر بے کراں سے چلو بھرنے کے لیے کوشاں اور موسلا دھار بارشوں کی پھوار سے فیض یاب ہونے کا آرزو مند ہے۔ آج امت مسلمہ کو بہت سے چیلنج درپیش ہیں، جن سے نجات پانے کی ایک ہی سبیل ہے، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کی وحدت کی راہ ہے۔ لیکن وحدت کی بنیادیں کس چیز پر استوار ہو سکتی ہیں؟ اتحاد و یگانگت کی بنیادیں صرف منہج کتاب و سنت ہی پر قائم ہو سکتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ قابل احترام بھائیو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پارا پارا ہونے کی پیش گوئی کی اور فرمایا کہ اس امت میں عنقریب پھوٹ پڑ جائے گی اور ایک کے سوا تمام فرقے واصل جہنم ہوں گے، تو اس نجات پانے والے فرقے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، وہ جو اس دین پر ہو جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، اس امت کے متاخرین کے حالات اسی طریقے سے سدھر سکتے ہیں جس طریقے سے امت کے پہلے لوگوں کے حالات سدھرے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث امت مسلمہ کی وحدت و یک جہتی کا ہراول دستہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اس کی کوششیں بار آور ہوں اور اس کے امور و اعمال کی اصلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی قیادت کو ہر لحاظ سے سلامت رکھے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کی ٹھیک وہی دعوت دیتے ہیں جو اللہ کے رسولوں، ان سب پر درود و سلام ہو، نے دی۔ وہ دعوت یہ تھی، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی وہ مسلمہ بات ہے جو شرف، فخر، عزت اور سیادت کے لیے کافی ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ لوگوں کے سامنے کئی دوسرے راستے کھلے پڑے ہیں۔ اور یقیناً میرا یہ راستہ سیدھا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اسی کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ سلف صالحین کے منہج کے دائی ہیں۔ اس زمانے میں جب بدعتیں کثرت سے سر اٹھانے لگیں، نت نئی چیزیں رونما ہوئیں اور شریعت مطہرہ کی مخالفت عام ہوئی اور ہر رائے رکھنے والے کو اپنی رائے ہی بھلی معلوم ہونے لگی، ہر چند یہ شرف و وقار باعث عزت ہونے کے ساتھ ساتھ مسئولیت اور جواب دہی کا باعث بھی ہے۔ حدیث، سنت اور سلف صالحین کا طرز عمل کسی پر اپنی رائے مسلط کرنے کا درس نہیں دیتے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ سب مسلمانوں کو ان کے تمام قوانین، ضابطوں، جماعتوں اور افکار و خیالات سمیت دلائل اور محبت سے یہ دعوت دیں کہ وہ اسی راہ حق پر اکٹھے ہوں اور اسی گھاٹ سے ایک ساتھ سیراب ہوں۔ اور یہ کہ ہم سب ایک ہی امت بن جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بلا شبہ تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ یقیناً مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ لہذا یہ دعوت کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت ہے۔ جو اپنی مرضی سے اختیار کی ہوئی چیزوں اور خود ساختہ علامات سے کوسوں دور ہے، چنانچہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں، اور اس شخص سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جو منہج سلف کے مطابق کتاب و سنت پر چلنے کا شائق اور صرف انہی کا متبع ہے، خواہ وہ کوئی بھی علامات یا نام اختیار کرے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہاں، قابل اعتبار بات صرف صحیح منہج ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر سے درخشاں ہے۔ اے نجات کے خواستگار شخص، تو اپنے انتہائی کام آنے والے ناصح کی بات سن، اپنے تمام معاملات میں وحی کا متبع رہ، فضول، نامعقول اور پرفریب باتوں سے دور بھاگ، اور کتاب اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے احکام فوراً مان لے۔ یہی امت کو درپیش فتنوں، چیلنجوں، فرقہ بندیوں اور گروہوں سے نکلنے کا واحد طریقہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، جبکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہوں گے۔ میرے مخلص بھائیوں، بلا شبہ اسلامی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہو۔ نیز یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ حصول علم پر خاطر خواہ توجہ دی جائے۔ یہی کافی نہیں ہے کہ محض جذبات اور اشتعال انگیز خیالات سے لوگوں کی تربیت کی جائے، بلکہ علم ہماری ناگزیر اساسی ضرورت ہے، کیونکہ فرمان باری ہے، پس اے نبی آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے سہو کی معافی طلب کیجئے۔ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ جہالت ہلاک کرنے والی بیماری ہے، جبکہ اس کی شفا دو چیزوں میں ہے جو ترکیب کے لحاظ سے در حقیقت ایک ہی ہیں، وہ ہے نص قرآنی یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا طبیب عالم ربانی ہے۔ یہ ہرگز ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم تحصیل علم کے معاملے میں سستی برتیں، اور یہ ضروری ہے کہ علم سے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی زبان کا جو قرآن و سنت کی زبان ہے علم مراد لیں۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی عربی زبان کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے، در حقیقت یہ بے اعتنائی آنے والی نسلوں اور نونہالوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ اس طرح وہ اپنے جگر گوشوں کو ان کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے اس عظیم ذریعے سے محروم کر رہے ہیں جو ان کی تاریخ، ان کے دینی اصولوں اور عقیدے سے وابستہ رکھنے کی شارح اور ترجمان بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان کے فروغ پر بھرپور توجہ دیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ علماء کے مقام و مرتبے کا خاص خیال رکھا جائے، ان کی عزت افزائی کی جائے، ان کی قدر و منزلت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ نیز علماء دین کی عیب جوئی کرنے اور ان کی پگڑی اچھالنے سے مکمل اجتناب کیا جائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ان پر رحمت فرمائے۔ نیز جو علماء رحلت کر گئے ہیں ان پر بھی رحمت فرمائے اور بقید حیات علماء کی زندگی میں برکت دے۔ بلا شبہ یہ سب دلیل ہی کے ذریعے سے مسائل اخذ کرتے ہیں، لیکن کبھی دلیل نہ ملنے کی وجہ سے یا کبھی وجہ استدلال واضح نہ ہونے کی بنا پر اہل علم کے اجتہاد میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کچھ دیگر وجوہ بھی ہیں جو اہل علم بیان فرما گئے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ علماء کی عیب جوئی میں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ ان کی طرف سے عذر تلاش کیا جائے، چاہے وہ علماء شریعت ہوں یا علماء عقیدہ اور علماء سنت یا سلف صالحین کے طرز پر چلنے والے دیگر ذی وقار علماء کرام ہوں۔ برادران عزیز، علماء کے لیے ضروری ہے کہ اختلاف رونما ہو جائے تو وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں اور زبان و بیان پر قابو رکھیں۔ کسی چیز کا احاطہ کیے بغیر جلد بازی کرتے ہوئے آپ اسے ٹھکرا دیں گے تو یقیناً یہ اجلت بہت بڑی محرومی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ کچھ بھائی اپنے بھائیوں کی عیب جوئی کرنے، ان پر سب و شتم کرنے اور ان کی پگڑی اچھالنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، یہ انداز مناسب نہیں۔ کچھ بھائی مستحب امور، سنتوں اور شریعت مطہرہ کے فروعی مسائل کی بنا پر اپنے بھائیوں کی عیب جوئی کرنے، ان پر سب و شتم کرنے اور ان کی پگڑی اچھالنے میں بھی اجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ بات بھی محل نظر ہے۔ ہمیں وسیع نظر ہونا چاہیے اور اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں بروئے کار لانی چاہیے اور اپنی عقل و دانش میں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ شریعت کے فروعی مسائل میں ہمیں اپنے بھائیوں کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے بامقصد خیر خواہی کے جذبات سے معمور ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو تقریبی بحث و مباحثہ سے پاک اور تعمیری مقاصد کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے علم و ادب اور ان کے فضل سے مستفید ہونا چاہیے، جیسا کہ اس امت کے سلف صالحین کا معمول تھا۔ اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منا میں پوری نماز پڑھائی، قصر نہ کی، تو یہ معاملہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تاکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دے کر روک دیں، لیکن انہوں نے فرمایا مخالفت میں شر ہے، مخالفت میں شر ہے۔ ہماری نسلوں اور اولادوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اختلافات میں شر ہے، خطرات ہیں، نقصانات ہیں، اور اس سے پھوٹنے والا فساد مسائل میں تاویل یا جائز اجتہاد کی بنا پر علماء میں رونما ہونے والے اختلاف سے زیادہ فساد کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، چاہے ان سے بعض مسائل میں اختلاف ہو جائے، اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور ان کے لیے اپنے دلوں کو عداوت، حسد اور بغض کی آماجگاہ نہ بنائیں۔ ہم اس آیت سے استفادہ کریں، اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت نرمی والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم اس اللہ کو گواہ بنائیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ بے شک ہم اپنے مسلمان بھائی اپنے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ، عداوت اور حسد نہیں رکھتے، اگرچہ ہم ان سے بسا اوقات اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اہل حدیث بھائی وہ ہیں کہ ہم ان سے بہت سے معاملات میں متفق ہیں، خصوصاً صحیح عقیدہ، بہترین منہج، توحید سے گہری وابستگی اور سلف صالحین کے طرز عمل کا التزام۔ ہم بدرجہ اتم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم سب اسی منہج حق پر کاربند ہو جائیں، ہم کسی میدان میں پیچھے نہ رہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھیں، اور ہم اس کے بھی حریص ہیں کہ ہم گوشہ نشینی اختیار نہ کریں اور معینہ پرخطر اور کٹھن جگہوں کی طرف نہ جائیں۔ یہ بات ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ تمام لوگ اسی طرز حق پر کاربند ہو جائیں اور اسی سیدھی راہ کے راہی بن جائیں، یعنی ایسے فرد بن جائیں جسے بھلائی کی توفیق ملے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے مسلمان بھائی اس بھلائی میں شامل ہو جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے پاس کچھ مال ہو، جاہ و حشمت ہو یا دوسری نعمتیں ہوں، کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ نعمتیں آپ کے بھائی کو بھی میسر آئیں؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ یہ کیسے گوارا کرتے ہیں کہ آپ کا بھائی جہنم کا راہی ہو اور آپ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں؟ یا یہ کیوں کر آپ کو بھلا لگتا ہے کہ آپ کا بھائی غلط راہ پر گامزن ہو اور آپ اسے دعوت دینے کے لیے اپنے صحیح اسلوب میں کامل نکھار پیدا نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجئے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجئے، اور یہ بھی فرمایا ہے، اور تم لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ الناس میں تمام انسان شامل ہیں، تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ نیز آپ کا اپنے اس پیارے بھائی سے سلوک کیسا ہوگا جو سلف صالحین کے منہج میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن بعض فروعی یا دعوت وغیرہ کے جزوی مسائل میں اس کی کوئی مختلف رائے یا اجتہاد ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم سب یہ جان لیں کہ بے شک یہی وہ منہج ہے جو اس لائق ہے کہ ہم اکٹھے اسی پر جمع ہوں اور لوگوں کو بھی اسی کی طرف دعوت دیں، اعلیٰ و ارفع مقاصد و مصالح کے حریص بن جائیں اور فساد کو روکنے کے لیے پورے شوق اور لگن سے کام کریں اور معاشرے کے لیے فعال اور مفید بنیں اور مثبت کردار ادا کریں اور مختلف میدانوں میں عملی اقدامات کرتے ہوئے مسلمان حکام اور عوام کے لیے با مقصد تعمیری نقطۂ نظر اور خیر خواہی کے جذبے سے کام لیں۔ ہر مسلمان بہترین اسلوب اختیار کر کے لوگوں کی، جن میں حکمران طبقہ اور عوام دونوں شامل ہیں، خیر خواہی اور دعوت کی طرف انتہائی توجہ دے۔ اقتصادی میدان میں چاہیے کہ امت اسلامی بینک بنانے کے سلسلے میں عملی اقدامات کرے۔ ذرائع ابلاغ کے میدان میں بھی ہم پیچھے نہ رہیں بلکہ گھنٹوں اور منٹوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس میں شامل ہوں، اس طرح کہ ہم اپنے عقیدے، اپنی سلفیت اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت کو پھیلائیں تاکہ تمام لوگ اسے دیکھیں، اور ہم لوگوں سے کہیں، یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا دین۔ صرف یہی نہیں کہ ہم ہی اس پر کاربند ہیں، در حقیقت یہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میری سعادت اور مسرت ناقابل بیان ہے، میں اس قدر خوش ہوں کہ اس خوشی کی حدود پاکستان کی حدود سے بھی متجاوز ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں کہ آج میں تمام لوگوں میں سے محبوب ترین، اپنے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر اور سب سے زیادہ مخلص لوگوں سے میں ملاقات کر رہا ہوں۔ میں اسی طرح سمجھتا ہوں، ولا ازکی علی اللہ احدا، یہی وہ دعوت ہے جسے باقاعدہ ذمہ دارانہ طور پر اپنایا جانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عظیم جدوجہد لے کر اٹھیں، خوش آئند اسالیب اپنائیں، مسکراہٹیں بکھیریں، سب لوگوں سے خصوصاً اپنے مسلمان بھائیوں سے خوش و خرم رہیں، چاہے ان سے کوئی اختلاف بھی ہو۔ یہ بھی سلفیت کا نمونہ ہے اور یہی وہ انداز ہے جس پر اہل حدیث کا منہج استوار ہے، جس پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گامزن رہے، تابعین نے بھی اسے اختیار کیے رکھا، اور آج تک علماء شریعت اس پر قائم ہیں۔ میں اللہ تعالی سے اس کے اسماء حسنا اور صفات علیا کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے جمعیت اہل حدیث کے بھائیوں پر اجر و ثواب کے دہانے کھول دے، ان کی کوششوں میں برکت ڈالے، اور یہ لوگ عقیدہ، توحید، سنت، حدیث اور اس امت کے سلف صالحین کا جو منہج پیش کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو شرک و بدعت سے بچایا اور نافرمانیوں سے نور ایمان کی طرف دعوت دی اور توحید و سنت کی طرف راغب کیا۔ یقیناً یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں ان کاوشوں پر ثواب سے نوازے اور ان کی کوششوں میں برکت ڈالے۔ اور جس وقت میں اہل حدیث کہتا ہوں، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ میری مراد عام ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اسی طرح کے ہو جائیں۔ بھلا کون ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو، اور کون ہے جو اس امت کے سلف صالحین کے منہج سے لگاؤ نہ رکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ ہمارے اس دور میں بہتری کی واحد راہ یہی ہے کہ ہم سب اسی صحیح منہج کو اختیار کریں، اور ضروری ہے کہ ہم اس پر کاربند ہو جائیں۔ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس وقت بھی اسی منہج حق پر ثابت قدم رکھے جب فتنے کثرت سے رونما ہوں گے اور مصیبتیں اور آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی۔ میں اللہ عز و جل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں دنیا کی زندگی اور آخرت میں کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ جمعیت اہل حدیث کا بہت بہت شکریہ۔ اہل حدیثوں کو میرا سلام ہو۔ میری دعا تمام اہل حدیثوں کے لیے ہے اور تمام پاکستانی مسلمان بھائیوں کے لیے اور ان تمام مسلم جماعتوں کے لیے ہے جو اسلام کی طرف بلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور مسلمانوں کے دلوں کو منہج کتاب و سنت پر جمع کر دے، ان کی صفوں میں اسی منہج پر اتحاد پیدا فرما دے۔ پاکستان اور تمام مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور قومی اختلافات اور گروہی اور جماعتی کشمکش سے بھی محفوظ فرمائے، جن کے باعث ہمارے دین اور ہماری سلامتی کو خطرہ ہے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے شیخ، اپنے والد، اپنے استاد مکرم جناب ساجد میر کا، اور جمعیت اہل حدیث اور اس کے تمام اراکین کا۔ میں اس جمعیت کے جملہ دیگر احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی محبت کا مقناطیس، اور یہ لاؤڈ سپیکر نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ سے ہٹ جاؤں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے جو مجھے حتمی طور پر انجام دینا ہی ہے، مبادہ میں آپ پر بوجھ بنوں۔ اللہ کے حکم سے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ہی میں ہوں اور آپ ہی میں سے ہوں، اور ہم سب کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہیں۔ ہم حرم شریف میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ حضرات مملکت سعودی عرب کے علماء کرام، اہل حرمین شریفین اور آئمہ حرمین شریفین، علماء مکہ و مدینہ اور سعودی عرب کے تمام علاقوں کے علماء کے منہج کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی آپ کو جزائے خیر دے اور